राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2059 22 दिसंबर 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है तो जहाँ मनुष्य अपने को मानता है मैं हूँ उसमें मैं है ये तो है कल्पना और हूँ है ये है सच्ची बात तो परमात्मा वहाँ है जहाँ वो अपने को मानता है मैं हूँ वहाँ परमात्मा परिपूर्ण समान रूप से है तो आत्मसंस्थ मन कृत्वा बुद्धि और मन के द्वारा ये निश्चय करे कि समान परमात्मा है परमात्मा ऐसा निश्चय करके फिर चिंतन न करे चिंतन करेगा तो चिंतन करने वाला और चिंतन जिसका किया जाए उसका ये भेद हो जाएगा तो चिंतन उसका होता नहीं है क्योंकि चिंतन करे तो चिंतन करने वाला चिंतन और चिंतन करने का विषय तीन चीज आ जाएगी तो वो एक परमात्मा ही नहीं रहेगा दूसरी बात आ जाएगी क्रिया और पदार्थ ये है प्रकृति और क्रिया रहे तो और पदार्थ रहे थे परमात्मा परमात्मा में क्रिया नहीं है परमात्मा में क्रिया नहीं है पदार्थ भी नहीं है ये पदार्थ क्रिया है प्रकृति प्रकृति से अतीत है परमात्मा परिपूर्ण नित्य सत्य निर्विकार अचल रूप से है तो अचल रूप से चिंतन कर लेता अटल रहता नहीं रहता इस वास्ते आप जहाँ है वहाँ परमात्मा परिपूर्ण है ऐसा निश्चय करके फिर चिंतन कुछ भी न करे एक परमात्मा है ऐसा निश्चय करने के बाद कुछ भी चिंतन न करके उसमें स्थिर रहे क्योंकि परमात्मा की स्थिति स्वतः स्वाभाविक है और ये परमात्मा का अंश है ईश्वर अंश जीवा विनाशी तो ये अंश रूप से जब चिंतन नहीं करेगा तो अंश रूप से न रह करके पूरे रूप से रहेगा इस बार से आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंच भी चिंतित ये छठे अध्याय का 25वां श्लोक है परमात्मा में ठीक स्थित करके पृथ्वी से कुछ भी चिंतन न करे उसमें वहां ही स्थित रहे वहां ही तो परमात्मा में ही पूर्ण स्थिति होगी चिंतन करते ही उससे दूर हो जाता है चिंतन न करके उसी में ही स्थित हो जाए मात्र जीवों की स्थिति परमात्मा में है उन लोगों ने अपने को शरीर में माना है शरीर तो उत्पन्न और विनाश होने वाला है और हरदम बदलने वाला है कोई क्षण ऐसा नहीं कि जिस क्षण में शरीर बदलता न हो ये तो बदलता ही हरदम है। परमात्मा तत्व कभी बदलता है ही नहीं। अनंत रूप बीत जाए तो है जो का जो रहता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन होने वाली वस्तु अनित्य होती है, बदल जाती है, वो नित्य है। नित्य तत्व में कभी भी परिवर्तन नहीं होता। इस वास्ते वहां अपने स्थिति स्वाभाविक है। उस स्वाभाविक स्थिति को मान लिया, स्वीकार कर लिया, फिर चिंतन न करे। और होना स्वीकार कर लिया तो उसमें स्थिति है, और वे स्थिति का ही अनुभव करे। न परमात्मा का करे, न संसार का करे, न और किसी का चिंतन करे। कोई चिंतन आ जाए तो उस चिंतन के भी उपेक्षा करे, ना उसको भला समझे, ना उसको बुरा समझे, ना ये चिंतन रहे ऐसी भावना रखे, ना ये चिंतन मिट जाए ऐसी भावना रखे। उसको बढ़िया और घटिया कुछ नहीं समझे, उसकी उपेक्षा, विरोध भी न करे, उपेक्षा, उदासीन, उसे तटस्थ रहे। तटस्थ रहना एक विद्या है, बहुत बढ़िया विद्या है। हर समय सब काम करते हुए अगर तटस्थ रहता है, आप आप तटस्थ रहता रहे, किसी के साथ घुले मिले नहीं, तो उस तत्व का अनुभव हो जाता है। तटस्थ रहे, सबको जानने वाला तटस्थ रहे, बर्बाद है। तटस्थ रहता हुआ सब क्रिया करे, त्यक्त्वा कर्म फलम, त्यक्त्वा कर्म प्रासंगम, और फिर सर्वथा वर्तमानों पे नैव किंचित करोति स। सर्वथा वर्तमान में नैव किंचित करोति स, करता कुछ नहीं है। नैव केंद्रित करो बेटी, युक्तो मनी तत्वित, तत्वित ऐसा माने मैं करता कुछ नहीं हूँ। नैव केंद्रित करो बेटी, युक्तो मनी तत्वित, पश्यन सहन सहन जिग्रहन नसन गच्छन सपय ससन प्रलपन प्रसन गुपन निमिषन। तभी नौ क्रिया, तेरह क्रिया करता हुआ कुछ नहीं है। मानो क्रिया का साक्षी है, क्रिया के साथ मिले नहीं, ना पदार्थ के साथ मिले, उसे तटस्थ रहे तो उसकी स्थिति जल्दी हो जाती है, उस तत्व को प्राप्त हो जाता है। नैव केंद्रित करो में थी युग तो मैं कुछ नहीं करता हूं। तत्व साक्षी वो नित्य निरंतर रहने वाला है। क्रिया है, उसका आरंभ होता है, अंत होता है, पदार्थ उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, ये रहते नहीं है। और नित्य तत्व स्थिति और स्वतः स्वाभाविक निरंतर रहता है, निरंतर रहने वाला तत्व है वो, उसमें उस फर्क नहीं आता। नित्य तत्व नित्य है, अयोग नहीं। संसार मात्र प्रलय हो जाए तो भी वो यही रहता है, संसार मात्र की क्रिया हो तो भी वो यही रहता है, सब अवस्थाओं में एक रूप से रहता है। नित्य तत्व तो संसार मात्र से तटस्थ रहता हुआ कुछ भी चिंतन न करे। कुछ भी चिंतन न करने से उसमें आप पूरा बराबर स्थित होता है। चिंतन करने से चिंतनीय विषय के बीच में स्थिर हो जाएगा तो स्वरूप से अलग हो जाएगा। कर्मण्य भी प्रवृत्तों पे अभी संता प्रवृत्ता पे नैव किंचित करोति सा। उसमें कर्ता और भोगता ये दो चीज नहीं होती। कर्ता बने और उसका भोगता बने, ये कर्ता भोगता संसार का है। वो संसार से रहे थे, कर्ता और भोगता से रहे थे, इस बात से कुछ भी न करे, कुछ चिंता न करे, परिपूर्ण है ऐसा मन स्थिर हो जाता, स्थिर हो जाए। फिर होने बस परमात्मा में ही स्थिति होगी और कहाँ होगी, क्यों परमात्मा सब जगह है एक रूप से परिपूर्ण, उसमें कोई क्रिया नहीं होती, उसमें परिवर्तन नहीं होता, उसमें कोई पदार्थ नहीं है, तत्व है जो है। आत्मसंस्थ मन कृत्वा न कंचित विचिंती है, कुछ भी चिंतन न करे, बस भी नित्य स्थिति स्वाभाविक स्थिति भी करे नहीं, करे तो कर्तृत्व आ जाएगा, कर्तृत्व आते में भोक्तृत्व आ जाएगा, कर्तृत्व भोक्तृत्व आते ही अब माया आ जाएगी, प्रकृति आ जाएगी। इस बात से परमात्मा है, चिन्ह में सत्ता है, उसमें स्थित है। अटल स्थिति है जो कि तू मानो सर्वव्यापक परमात्मा को चिंतन करे तो उसे दूर हो जाता है। वो सर्वव्यापक है, सब जगह समान रीति से है, अब चिंतन करे तो दूर हो जाएगा, उसमें है में स्थित हो जाएगा। उसमें स्थिति हो गई और स्थिति कहाँ हो गई, चिंतन करेगा तो उसमें स्थिति हो जाएगी। इस बार से चिंतन न करे, आत्मसंत तो मन करवा न किंचित भी चिंतित, नहीं वो किंचित करो बेटी यू तो मनी तत्व तत्व नहीं वो किंचित करो बेटी कोई क्रिया नहीं करनी, तो स्वाभाविक स्थिति है परमात्मा में, स्थिति स्वाभाविक है, सत्य है स्वाभाविक, क्योरी नहीं है, बनावटी नहीं है, नहीं वो किंचित करो मेटी यू तो मनी तत्व वो है रूप से है, मैं हूं उसे मैं है ये कल्पना है, और है ये तत्व है असली। चिन्मय सत्ता है, चिन्मय चैतन्य सत्ता, मानो चेतन है सत्ता है आनंद है, तीन सत चेत आनंद रूप है, सद घन चेत घन आनंद घन, घन मनु ठोस, ठोस का मतलब कि कोई चीज प्रवेश नहीं होती, उसमें कोई चीज प्रवेश नहीं होती, सद घन चेत घन आनंद घन, जैसे पत्थर घन होता है, पत्थर काश घन होता है, पर उसमें भी अग्नि प्रवेश हो जाती है, अग्नि से पत्थर भी तप जाता है तो उसमें अग्नि प्रवेश हो गई, उस परमात्मा में उतने भी अवकाश नहीं है, कुछ अग्नि में प्रवेश करे, ऐसे चिदघन है, सदघन है, आनंद घन है, अद्वैत घन है, घन मानो ठोस, उसमें स्वाभाविक स्थिति है, मातृदेवों की स्थिति है, वे अपने को शरीर मान लेते हैं, इस वास्ते उसका अनुभव नहीं होता है, और सर्वव्यापक परमात्मा है, उसमें स्थिति होगी, और स्थिति कहाँ होगी, जैसे नट कितना ही चतुर हो नाचे, तो नाचे तो पृथ्वी का सारा लेना ही पड़ेगा, पृथ्वी बिनु कहा नाचेगा, इस वाले सर्वव्यापक परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, उसके बिना उसकी स्थिति होगी कहाँ, दो ही कोई स्थिति है नहीं, इस वास्ते संपूर्ण जीवों की स्थिति सदैव परमात्मा में है, उनको शरीर में मान लिया ये गलती है, शरीर तो प्रत्येक क्षण बदलता है, शरीर शरीर होते हुए बदलता है, प्रलय में भी बदलता है, स्वर्ग में भी बदलता है, महाप्रलय में बदलता है, महासर्ग भी बदलता है, हरदम बदलता है, ये हरदम बदलने का तत्व परमात्मा में है, हरदम बदलने का, और परमात्मा कभी नहीं बदलता, वो है जो का तू रहता है, तो बदलने वाले भी अपनी स्थिति न करके न बदलने वाले में स्थित रहे, वो स्थिति कैसे रहेगा, कुछ भी चिंतन न करे, पहले परमात्मा है ऐसी स्थापना करके फिर चिंतन न करे, शांत सम आनंद घन सद घन चिद घन आनंद स्वरूप रहे, तो उसकी प्राप्ति हो जाती है, बाधा शरीर में स्थित मानता ही बाधा, शरीर तो छोड़ेगा, 84 लाख शरीर धारण किए, कोई शरीर साथ में नहीं रहा तो क्या मनुष्य शरीर साथ में रहेगा, ये भी नहीं रहेगा, शरीर तो हरदम बदलता है, और बदल करके जा रहा है मौत में, अभाव में, अभाव में जा रहा है, जैसे अपना बचपन था तो बचपन का अभाव हुआ, अभाव हुआ जवानी आई, जवानी का बदल कर वृद्धावस्था आई, वृद्धावस्था रोग अवस्था हुई और नाश होगा, ये तो नाश की तरफ जा रहा है संसार, सब नाश की तरफ, अभाव की तरफ जा रहा है, वो है भाव रूप सत्ता स्वरूप है, सत रूप से स्थिति है, कभी अभाव हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, ना सतो विद्यते भाव सत सत, असत होता है उसका भावा नहीं विद्यते, न असत भावा विद्यते, ना भाव भी देते सत, सत का अभाव नहीं होता, जो असत है वो भाव नहीं देता। वो सब संसार जितना दिखता है सब बदलता है, प्रतिक्षण बदलता है, ऐसी सत्ता नहीं है। और जो सत्ता है परमात्मा के, वो है जो का त्यों है, उसमें परिवर्तन होता ही नहीं। श्याम शांत आनंद घन सद घन सिद्ध घन श्याम शांत सत्य सिद्ध स्वाभाविक कृत्रिम नहीं है, ये अभ्यास से सिद्ध नहीं किया है, ये सत्य सत्य सत्य स्वाभाविक स्वाभाविक सब करते। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।